mwe koka mwa die bo bolingo yo komi kosa semblant na mitoni eloko nini ezwi yo soki nkisio tombe magie na kamwe koka mwa die bo bolingo yo komi kosa semblant na mitoni eloko nini ezwi yo soki nkisio tombe magie. Lobelanga soki na longola motemai, emiza bolingo, na eveni yo boyeteo, motemai, na kokate basusio, sala revizio motemai, malipoe. Lobelanga soki na longola motemai, emiza bolingo, na eveni yo boyeteo, motemai, na kokate basusio, sala revizio motemai, malipoe. Soki na longola motemai, ebiza bolingo, na ebeli yo boyeteo, motemai, na kokate basusio, sala revize ya motemai, malipoe. Lobelanga soki na longola motemai, ebiza bolingo, na ebeli yo boyeteo, motemai, na kokate basusio, sala revize ya motemai, malipoe. Thank you. kolinga lisusu tedie Pata yo ya kaleka uki na inoteo Naka mwena mimbesi na denge ya bonyama Ebizae manifoe Modena yo ya yo na zwina inoteo Mino pepe konga na noko la pauni Babote yo pe kitoko leki ya mini Ebizae manifoe